محمد راشد اعظم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدح سرائی کی سعادت حاصل کر رہے تھے. اور اب میں ان اشعار کے ساتھ اپنے ایوان سے اگلے سناخاں کو دعوت دے رہا ہوں. یہ التجا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ عطا کرتا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام تقسیم فرماتے ہیں, اس یقین کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ نذرانہ پیش کرتے ہیں. آپ تمام احباب, مجھے امید ہے کہ میرے ساتھ مل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ صدا پیش کریں گے کہ میرے اچھے رسول, میرے اچھے رسول, کر مجھے مالا مال, میری جھولی میں ڈال اپنے قدموں کی دھول, میرے اچھے رسول, میرے اچھے رسول, تشنگی کا علاج سنگ اسود کے پاس, چارائے اختلاج سبز گنبد کے پاس, اشک بن کر دعائیں میری پلکوں پہ آئیں, اشک بن کر دعائیں میری پلکوں پہ آئیں, اور صدائیں لگائیں چل محمد کے پاس, چل محمد کے پاس, تخت مانگو نہ سیج کوئی پروانہ بھیج, تخت مانگو نہ سیج کوئی پروانہ بھیج, کر مجھے بھی قبول میرے اچھے رسول, میرے اچھے رسول. اور یہ خیال بھی قابل توجہ ہے کہ آقا میری سانسوں کی باڑھ تیرے آنگن کے ساتھ, میری سانسوں کی باڑھ تیرے آنگن کے ساتھ, میرا گزرے اسار تیرے ساون کے ساتھ, ابر رحمت گواہ بہ گئے سب گناہ, ابر رحمت گواہ بہ گئے سب گناہ, جب سے لپتی نگاہ تیرے دامن کے ساتھ, راہ حق پر مدام چلے تیرا غلام, راہ حق پر مدام چلے تیرا غلام, اب نہ ہو کوئی بھول میرے اچھے رسول, میرے اچھے رسول, کر مجھے مالا مال, میری جھولی میں ڈال اپنے قدموں کی دھول, میرے اچھے رسول, میرے اچھے رسول.